Nejprve překvapení. Co může udělat, aby svého soupeře opravdu překvapil a přitom dodržel mizerná pravidla téhle hry? Nemůže s míčem proběhnout, přihrát ho nebo vykopnout pryč. Vykopnutí. To je jeho jediná naděje. Branky z útočného pole, tak se to nazývalo a každá byla ohodnocena 3 body. S tou drobnou nesrovnalostí, že z jeho mužstva byl schopen kopat jedině on. To bylo jen o něco málo lepší než nic, když si vzpomněl na svůj nedávný neúspěch. V okamžiku, kdy protivníkovi androidi zaregistrují, že se nechystá míč běžně rozehrát, ale vykopnout, všichni se na něj okamžitě vrhnou. Tohle by asi nemělo velkou budoucnost. Pokud by se mu snad nějakou náhodou podařilo tímto způsobem skórovat a dokonce snad tohle kolo vyhrát, bude v dalších hrách turnaje v takovém stavu, že ho každý bez problémů porazí. Možná by bylo lepší z téhle hry odstoupit. Každý soutěžící byl z turnaje vyřazen až po 2 prohrách, takže si tohle gesto mohl dovolit. Ne. Nebude nic vzdávat. Pokud prohraje, bude to jen proto, že střelec byl prostě lepší. Jeho nová strategie se začínala osvědčovat. Dostal nádherný míč a po falešném náznaku přihrávky, který od něj na okamžik odpoutal pozornost, doopravdy vykopl. Balón letěl nízko a rychle. Prosvištěl nad hlavami androidů, dopadl, odskočil a kutálel se dál. První, kdo k němu doběhl, byl střelec, hrající v zadní části pole. Balón však stále divoce poskakoval a odrazil se od občanova kolena, když se ho pokoušel zachytit. Teď se plně potvrdila zvláštnost tohoto sportu. Míč se choval jako živý a stylově útočící androidi měli tolik rozumu, že se vrhli kupředu, aby jeho postup podpořili. Srazili se se soupeři a na hřišti se navrstvila hromada těl. Stylovi se podařil částečný úspěch. Získal 50-jardovou linii. Pěkně zahráno, řekl střelec s úsměvem. Začínal jsem se bát, že tahle hra bude nemožně nudná. Žádná hra v turnaji nemůže být nudná, řekl Stile. Pane, teď měl míč a na dobré herní pozici, využije však téhle příležitosti ke skórování. Pochyboval, že by se mu to podařilo. Tak dlouhý výkop asi přesahoval jeho schopnosti. Rozhodl se neriskovat a přiblížit se k cíli ještě víc. Bude to ale na něm, protože nikdo z jeho mužstva toho není schopen. Byl však příliš malý a drobný na to, aby mezi ramenatými androidy soupeře prorazil. Tohle byla hra, kde malá výška nepřinášela žádnou výhodu. Nebo snad ano. Tihle androidi byli zvyklí bojovat se soupeři přibližně své vlastní velikosti a jen pomalu se přizpůsobovali změnám. Rychlý člověk s akrobatickými schopnostmi přibližně jeho velikosti, proč jim neukázat jeden z triků, kterých byl schopen. Stile byl malý, ale ne slaboch a androidi byli naprogramovaní tak, aby lidem neublížili. Tohle by mohl využít ve svůj prospěch. Seběhli se do chumlu, chytili za ramena a Stile v krátké poradě rozdal instrukce. Ty mu zaručovali, že by měl v pravý okamžik dostat míč do místa, kde ho bude potřebovat. Hloupí androidi potvrdili rozkazy. Stile doufal, že budou doslovně poslouchat jeho příkazy a že mu zadák v pravém okamžiku nahraje. Tihle androidi měli totiž skvěle udělané svaly, ovšem s mozkem to bylo mnohem horší. Nacházeli se na úrovni základních instrukcí. Mezi některými muži však byli populární malí androidi ženského pohlaví, u kterých mlý rozum byl výhodou. Pro další úkoly, jako třeba čištění kanalizace, existovali specializovaní androidi. A tak se stalo, že Stile byl odkázán na nedokonalé mozky a musel jejich možností využívat až na samé hranice. Při skutečné hře, jako kdysi pradávno na planetě Zemi, by se takový android určitě prosadil. Tenhle případ to však nebyl. Jeho svěřenci jednali, jak přikázal. Stile dostal míč, skrčil se a maximální možnou rychlostí proběhl mezi rozkročenýma nohama protivníků. Pomalu uvažující hráči soupeře si ani nestihli uvědomit, co se děje. Dále postupovali kupředu a hledali, kdo má míč, aby ho mohli zastavit. Stile doběhl až na 15 jardů, než se ho povedlo střelci osobně zastavit. Nádherná hra, řekl občan, když se váleli na trávníku. Jejich lehké chrániče naštěstí většinu nárazu pohltili. S 15-bodovým náskokem si takové pochvaly mohl dovolit. Ale rostoucí publikum v hledišti také aplaudovalo. Stile teď poprvé začínal z 15-jardové čáry. S ohledem na své schopnosti výkopu se dostal do gólového dosahu. Rozhodl se, že to zariskuje. Uchopil míč jako zadák a kousek se vrátil zpět a pak ho pustil a vykopl. Balón vyletěl a androidi si teprve teď uvědomili, že se nejedná o únik, ale o útok. Stile spokojeně pozoroval, jak míč nezadržitelně míří mezi brankové tyče. Bylo to v normě. Rozhodčí signalizoval skóre 3 body. No tohle. Zvolal střelec. Něco takového jsem neviděl už léta. Výborně. Zdálo se, že má větší radost než Stile. Teď byla řada na Stilovi, aby vykopl na střelce. Rozhodl se opět zariskovat. Znáte výkop stranou? Zeptal se v chumlu svých spoluhráčů. Obrátili se k němu prázdné a nechápající pohledy. Výborně, na tenhle trik tedy naprogramovaní nebyli. Soupeřovi androidi by ho tedy taky neměli znát. Vyzkoušel to tedy. Opět se risk vyplatil. Stilův tým se posunul doprostřed pole. Báječně. Zvolal střelec v extázi. Další rychlá porada s týmem. Jednička ponese míč, řekl Stile svým androidům číslo podle střelcova dresu. Zastavte ho, ale dál ho nechte být a vykrývejte jeho hráče. Já se o něj pak postarám osobně. Nic nechápající androidi souhlasili. Stile rozehrál, ale tentokrát s větším citem a dal tak svým hráčům možnost doběhnout na místo včas. Střelec zmatený náhlou změnou taktiky míč pro jistotu chytil sám a zavolal na své hráče, ať ho kryjí. Tak se tedy dvě velké skupiny spojily do jednoho kruhu. Stilovi hráči se snažili zabrzdit a zaměstnat střelcovi androidy a to se jim taky podařilo. Na občana samotného nikdo neútočil. Ten začal být s takovým vývojem situace nespokojený a raději vystartoval s míčem pryč. Na to Stile čekal. Proběhl mezi jeho dvěma hráči, udělal dlouhý skok a skočil na střelce. Když se opět váleli na trávníku, Stile mu rychlým hmatem vyrazil míč a přivlastnil si ho. Jeho tým se opět posunul a měl balón. Rozkošné, řekl střelec, tentokrát už s trochu menším nadšením. Míč se nacházel na 20-jardové čáře a Stile toho patřičně využil. Mohutným kopem odeslal do občanova brankoviště další gól. Byl to opět dlouhý kop, za který dostal další 3 body. Teď už jich měl 6 a zbývalo ještě 11 minut hry. Bylo mu jasné, že dvakrát stejný trik nezabere, proto se o další boční výkop nepokoušel. Střelec na to už svůj tým určitě připravil. Tentokrát Stile vsadil na přímou, tradiční hru. Vyslal dlouhý výkop a míč letěl velice dlouho, než ho jeden z černých androidů zachytil. Stilovi hráči tuhle rutinní situaci zvládli bez problému a šťastného majitele míče zastavili na linii 20 jardů. Teď bylo na Stilovi, aby odrazil nadcházející útok. Obrana se zdála být efektivní. Střelec se musel vracet pro míč kus zpět. Současná situace se mu očividně nelíbila, ale nechtěl být sražen k zemi nebo s míčem jen tak bezhlavě utíkat. Při dalším pokusu se občan pokusil vystřelit balón přímo na svého androida, kterého vykrýval Stile. Byl vyšší než on a proto se prudkou přihrávku snažil poslat co nejvýše. Nemohl však počítat se Stilovými akrobatickými schopnostmi. Stile vyskočil do výšky, aby míč zachytil a byl androidem hrubě sražen stranou. Vlajka rozhodčího mávla dolů. Stilův tým získal výhodu. Teď už byla střelcova gratulace velmi formální. Míč ležel na linii 30 jardů v pásmu černých a do konce hry zbývalo 9 minut. Tyhle nedokončené přihrávky příliš mnoho času nestály, přesto začínal být Stile nervózní. Velice nutně potřeboval obrátit skóre ve svůj prospěch. Provedl proto další bleskové školení mužstva. Číslo 81, umíš chytat boční přihrávky. Hu, souhlasil android po chvilce intenzivního přemýšlení. Tak mě tedy sleduj a buď připraven. Pak se obrátil k čárovému obránci. Jakmile dostaneš míč, přihraješ mi ho a potom mi pomůžeš přeskočit přes obranou linii černých. He, zeptal se android. Tahle koncepce přesahovala jeho intelektuální kapacitu. Stile mu tedy instrukce zopakoval a ujistil se, že ví, co dělat, i když neví proč. Když rozehráli a Stile dostal míč, čárový obránce ho uchopil do náruče, zvedl ho a pomohl mu s odrazem. Stile provedl nádherný akrobatický skok, který ho značně přiblížil brankovišti soupeře. Tentokrát ale střelec, poučený předchozími nezdary, nechal vzadu 2 androidy, kteří se Stilovi postavili do cesty dřív, než uběhl 10 jardů. Teď se Stile obrátil a bočně nahrál číslu 81, které bylo přesně tam, kde ho potřeboval. To, co tihle androidi uměli, dělali dobře. Hráč uchopil míč a uběhl ještě dalších 8 jardů, než byl zastaven. Opět se nacházeli v dostřelu branky. Stile se rozhodl neriskovat další běh a vykopl z dosažené pozice. Získal další 3 body. Skóre teď bylo 15-9 a dokonce zbývalo ještě 8 minut. S tímhle tempem by se mu to mohlo podařit. Rozehrával střelec a rozhodl se proniknout stylovou obranou přímo. Přihrál svému běžci. Ten vyrazil vpřed, ale byl brzy zastaven stylovými obránci. Běžec totiž utíkal přímo vpřed a marně spoléhal na to, že prorazí svou silou. Pokud se hra nechala čistě na nich, stávala se nudnou a zcela bez fantazie. Duševní kapacity androidů byly evidentně zařízeny jen na základní situace. Proto museli oba ličtí hráči do hry zapojit nejen fyzično, ale i své duševní schopnosti. Stile si byl jistý, že teď už se střelec začíná potit. Občan dobře věděl, že pokud ztratí míč a iniciativu, Stile si najde nějaký netradiční způsob, jak skórovat. Co bude asi dělat? Co může vůbec dělat? Zariskoval další přihrávku androidovi. Byla to perfektně umístěná, rychlá střela. Jeden z obránců ji však tečoval a střelcův android ji nezachytil čistě. Míč mu vyklouzl a další ze stylových hráčů, který si neuvědomil situaci, na něj skočil. Byla to očividně nedokončená přihrávka. Rozhodčí však signalizoval, že míč připadá stylově straně. Počkat, protestoval Stile. To by nebylo fér. Je to omyl. Příjemce přihrávky ji vlastně ani nezachytil. Copak nevíš, že tihle rozhodčí jsou naprogramovaní tak, aby udělali během zápasu alespoň jednu chybu? Zeptal se ho střelec. Navozuje to originální atmosféru hry, tak jak bývala dříve na zemi. Tentokrát máš štěstí a těžíš z ní ty. Samozřejmě, rozhodčí byli roboti. Stile si toho nevšiml. Mohli být nastaveni na libovolnou míru přesnosti. To je ale otázka náhody a nedovedností. V každé hře je prvek náhody a štěstí. Proto jsou tak fascinující. Lidé rádi riskují. Hraj, než budeš pokutován za zdržování. Střelec se nezdál rozlobený, zřejmě proto, že tuhle změnu iniciativy nemohl nijak ovlivnit. Rozehrál tedy a brzy se opět dostali na linii 15 jardů do gólového pásma. Samozřejmě použil svůj osvědčený výkop a opět neomylně trefil mezi brankové tyče. Stadion už byl téměř plný. Zvěst o vynikající hře se rychle šířila. Svou pozornost však musel soustředit na hřiště. Měl 12 bodů a 6 minut do konce. Možná to nakonec přece jen dokáže. Míč však měl opět střelec a ten byl pevně rozhodnut nepřipustit už žádné další chyby. Tvrdě rozehrál a Stilovi a jeho obráncům se ho prostě nepodařilo zastavit. Jard po jardu nezadržitelně postupoval k jejich brance. Poprvé jeho nápor selhal na Stilově 30-jardové čáře. Nevyšel mu ani druhý pokus o průnik a při třetím dokonce ztratil 6 jardů. Střelec se pokusil o nemožné a přes svou velkou vzdálenost vykopl na Stilovu bránu v naději, že získá trojbodové ohodnocení. Ke Stilově velké úlevě míč nedoletěl. Teď připadl opět Stilovi. Zbývaly 4 minuty. Stilovi androidi otevřeli v centru hřiště volný prostor. Stile rozehrál a posunul je o několik jardů k soupeřově brance. Během hry už stačil jednotlivě ohodnotit své hráče. Někteří byli chytřejší, někteří zase rychlejší. Jeden android však nebyl schopen obehrát druhého. Dopředu postupovali jen tehdy, když Stile nesl míč osobně. V tom byl klíč k úspěchu. Proto střelec zpočátku tak skóroval. Vypěstoval si svůj vlastní postup a svému týmu příliš iniciativy nesvěřoval. Teď začal podobně hrát i Stile. Tuto strategii používal vždycky při výkopu. Konečně zcela pochopil princip této hry, bohužel však pozdě. Nebyla to hra 22 hráčů, ale dvou. Podařilo se mu teď alespoň proniknout na střelcovu polovinu na linii 40 jardů. Občan začínal být nervózní. Neměl rád, když byl takovým způsobem zatlačován do defenzívy. Pokusil se z ní dostat, ale neúspěšně. Byl čas k útoku. Stile při formování obrané linie uchopil za paži jednoho ze svých centrů. Udělej prostor, abych mohl dopředu, řekl a android přikývl. Tohle byl jeden z těch chápavějších. Když bylo rozehráno, android strčil ramenem do protivníka a uvolnil tak Stilovi průchod. Stile se protáhl dopředu, v takové poloze, že ho až zabolela namáhaná kolena a vyrazil přímo před občanem. Ach ne! Vykřikl střelec. Ztratil rovnováhu, jak se pokoušel s míčem před Stilem uniknout, místo aby ho hodil některému spoluhráči. Byla to hrubá chyba, padl rovnou do náruče bílého čárového obránce a přišel o míč, který se v zápětí dostal až k brankovišti. Byl to úspěch, 2 body pro Stila. Skóre nyní bylo 15-14 a do konce zápasu zbývaly 2 minuty. Stilův tým měl míč. Stile se teď začal intenzivně zajímat o čas. Pokud by míč ztratil, střelec by ho k němu do konce utkání už asi nepustil. Zdržoval by a v poklidu zvítězil s náskokem jednoho bodu. Jak se ale Stile může ještě jednou dostat k jeho brance a skórovat dlouhým tříbodovým kopem, který by vše rozhodl? Věděl, že ho čeká tvrdá obrana snažící se uhájit jednobodový náskok. Odpověď, musí to udělat sám. Sice přitom vyinkasuje spoustu ran, ale nic jiného mu nezbývalo. Budete mi razit cestu, přikázal třem nejschopnějším spoluhráčům. Vy dva vpředu a ty mi budeš krýt záda. A vy dva budete předstírat falešný útok. Ty poběžíš vlevo, jako bys spěchal pro přihrávku. Postupně všem přidělil úkoly. Jestli střelec jeho strategii prohlédne, nemá proti němu nárok. Musí to však riskovat. Občan ale začínal být unavený. Byl sice v dobré kondici, Stile však byl atlet na vrcholu svých sil. Jeho trénovanost a vytrvalost se začínaly projevovat. Navíc měl proti občanovi obrovskou motivaci. Ten teď zůstával spíše vzadu a vyhýbal se vzájemnému fyzickému kontaktu. Dalo by se říct, že ze svého týmu vypadl. Stile tedy měl 11 použitelných hráčů proti 10. Teď by na něj teoreticky mohl vyvinout trvalý tlak. Stilovi androidi blokovali a on sám se rozběhl k soupeřově brankovišti. Uběhl několik jardů, než přišel o svou eskortu. Teď se jeden z obrovských černých androidů vrhl přímo na něj. Stile mu však dal ramenem ukázkovou ránu pod pás do míst, kde to absolutně nečekal. To byla taky výhoda jeho malého vzrůstu. Android se přes něj překulil a začal se válet po trávníku. Náhle se Stile ocitl relativně volný a na nohách. Vyrazil kupředu, ždímaje ze sebe všechny rezervy sil, aby své nenadálé šance důkladně využil. Nezřetelně k němu doléhal hluk publika, jásajícího nad vynikajícím sprintem. Stile věděl, že diváci se vůbec nezajímají o to, kdo hru vyhraje. Spíše je přitahovalo probíhající drama. Ochozy nad hřištěm se už velice slušně zaplnily a Stila jejich potlesk povzbuzoval. 5 jardů, 10, 15, 20. Nakonec ho zastavil až střelec osobně. Jeho svými bojovými triky ošálit nemohl. Vždyť to byl bývalý vítěz turnaje, který se sám vyzná ve všech druzích fyzického boje. Chytil Stila paží, využil rychlosti jeho pohybu, zatočil s ním a srazil ho k zemi. Snažil se ho zbavit míče, ale tomu se Stile ubránil.